الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk julit ni, comme ni ko mbokk mi tambalé di léral légui, dara ci Sénégal danaka sébo mën len ab deram yaqku na fi yaqku bu ñaawa ñaawa ñaaw, wala bok amna ci ñu taxaw ci yaq ab deram yaqin bu ñaaw. Li deug modi ñi gëna bari ci wa Sénégal, sax ci Sénégalais légui ci aw goor ak jigen bari na ci ño xamna ni daara ab deram yaqko na fi ci ñoom, gëm nañ loolu bu noppi. Bari na bu ab xarit yedde xaritam bu muy waxtaan ak moom, ba ne ko ana sa doom ja, mu ne ko yóbbu naa ko ci daara ja. Waay daara loo ci dégg, kenn ku nekk ci ñi fi toog yaakaar naa ne ñàkkul mos nga dégg ndem am nga doom ju nekk daara, ñàkkul sa xarit bu la mos a yedd ci sa doom ja lu la dugal ci di ko yóbbu ci daara ji. Yenn mbokki jege ñaalay xale bi ñuy yóbbu daara, nijaay wala taaw baay bi wala yu mel na ñoom, mën nañoo mer dem bitim réew tukki, ñëw fekk sa rakk ji fi nekkoon baasab jarbaat, ñu yóbbu ko ci daara ja, ngay laajte ci kër ji ba ana diw, ñu ne diw yóbbu nañ ko ci daara ja nga mer. Amma soxna yi yaakaar naa ne yéen waa Ndakaaru, yéen waa mboolem ñu dëkk ci teeru bi, bari na ci koo xam ne kii ndegam sa dooma nga daara, yaakaar naa ne bari na ci koo xam ne kii am nga ay difficulté ak ay jafañ-jafañ sa digganteeg sa soxna pour sa soxna d' accord ci doom ji dem daara. Loolu may maanaam derub daara dafay yàqu ci xolub soxna si, yàqu ci xolub mbokk yi nga xam ne anduñu ci yow mu yóbbu sa doom ci daara ja. Ba tax na ñu bari ci jigéen ñi bu seeni jëkkër bëgg a yóbbu seen doom daara, fexe mu ñu mën a jaar ba loola bañ a am, danañ ko def. Su fekkee menn pexe amul ba dara des ci lu may jooy, nga gis jigéen ji jooy xacc jooy yu mette ana lu muy jooy, doomam dañ koy bëgg a yóbbu daara, am xol bu metti lool. Doomam dañ koy bëgg a yóbbu daara te loolu catastrophe la, sànq doomam la. Am maa nag yenn way jure xale ñoom, am na ci ñoo xam ne bàyyi ci seen bopp ñoo xalaatul benn yoon seen doom dem daara. Am na ay way jur yu nga xam ne seen ñaar fukki xale ak juróom xalaatul fab seen doom yóbbu ca daara ja, xalaatuñ ko mukk. Loolu lépp li muy tekki mooy lan? Amuñu kóolute ca daara ja. Li muy tekki mooy lan? Amuñu confiance ci daara. Mbokki jullit ñi, noonu la nit ñi jàppe ni fab sa doom yóbbu ko ca daara ja ak ndof la. Awalan ak ndof la. Saaniyan, ku fab sa doom yóbbu ko ca daara ja jàpp nañ ni yaa ngi yóbbu xale bi ci lépp luñ mën a xalaat, lépp luñ mën a imaginer, ci xeeti tumurankeel ak xeeti toroxal ak xeeti metital yaa ngi ko cay def ci ay circonstances yu koy waralal loolu. Te itam aveniram yaa ngi koy yàq, aveniram ci wàllu économie ak ci wàllu culture jàpp nañ ni yaa ngi koy yàq. Noonu la ñu bare jàppe daara. Li nga xam ne mooy règle bi nga xam ne moo jub ci li gën a bare ci Sénégalais yi léegi mooy soo amee sa doom yóbbul ca école français ba. Waaye daara yóbbu fa sa doom ak ndof la catastrophe la. Loolu la ñu bare jàpp. Loolu li ko def ci xali nit ñi dafa am lu ko yokk, ndaxte yenn ci bindkat ci français, yenn ci artiste, yenn ci média dañoo participer ci aggraver ragal googu aggravé yakku nga xamné gi mom la darub daara yakku ci xali nit ñi dañ ko yok daliko gëna ragal lo nit ñi daara gëna yak daara dem ba add ci di wëlbeuti ay réalité diko woné nu mu améwul ndax rek xayna nit ñi gëna sori daara ndax ñu gëna sori islam yeen ñep wala bok ñu bari ci yeen xam ngeen film ñangaan mbacke julit ñi ndax yeen nga fatale ko film ñangaan han cierno modern serigne wala moy talibé ba ñangaan dal xam ngeen ko yeen ñep xam ngeen bobu le film yaq deru daara moy lako taxaju jang ngeen tam liñuy bind ci ay téré ak ci journal yi ci ndonga ndaara yi gis ngeen deflu ngeen ay émission ci radio bi amna ay way yim ci daara ak ndonga daara amna ay waxtaan ci radio bi amna ay waxtaan ci télévision bi ci jëm ci ndonga daara yaakaar naa ñu bari ci yeen sétan ngeen ci semaine yi la passé club presse waxta débat biñ doon def ci daara te jaaji touré jité won ko mahamad ndjay bu institut islamique ma nga fa won mor mbay ma nga fa won ñeneen ñoo ñepp dongay daara yi war ñu xamé club presse sétan ngeen ko deeng ngeen lañ fa wax lu leen neex ci ngeen tam nañu woné ak lañu woné ak yudul yoyu ak yudul yoyu bañu dem ba gouvernement bi participer dem ba wut ministère bañu tuddé ministère xalé ak jigen xalé Sénégal ak jigen Sénégal xawma fuñu jëm ëlëk ñu ñëpp dal ñu bokk gisuno kon ciong mu metti attaque bu metti bi nga xamné mom lañu attaquer dara loola doon lo xamné ni itel na julit ñu ñëpp rawat na borom daara yi waye itel na itam bolum serigne ba tax ñu jël ko comme thème conférence bolé ko ci seen conférence man nak dina léral ci seen kanam yeen ñepp ak ci kanam wa serigne mi ñom ñoma jox thème bi du man mako tan ndax man lima jëlone comme conclusion moy duma tontu aw mon passe mukk dugg ci débat wu daara ci réew mi dama bëggona nek ci waro di bay rek aw nek ci waro di bay dal man mom la naron mu doon sama tontu naru mu wona wax yaakaar na ne itam kenn du fut bay fekk nit ci biir kërëm nagam nit amatina nagam liberté amna nagam kenn mom nak sa bop dara yaakaar na kenn du fekk nit ci biir kërëm muy bay ngay sakku la koy wax ci mbayam lolu kenn du falew mata man sama tontu lima naru moy mu doon japp sama njabur baña wax waye nak waye serigne ño ñew fekk ma faat amna ñu droit ci conférence bu fa def at mu jot nenañu ren ji na jël thème mission dara ñoko tan su ko defé lolu moy li tax ma wuy ci bima wuyo itam limay jëkka léral moy man limay jëkka sétlu ci attaque bobu nga xamné mom lañu attaqué dara moy ñi attaqué ak di def ay débat ak di ciow amuñu agguñu ci niveau bu len mëna may ñu comprendre sax problème dara ñi def attaque agguñu ci niveau bu len mëna may sax ñu comprendre ci niveau gëm yalla lay wax ci niveau gëm yalla bu len mëna may ñu mëna comprendre problème dara ci mbolem ay anamam ak mbolem ay aspect ñen ñi seen gëm yalla aggu fa yegulen ni amna ay réalité yu sew yu ñu sétlogul ben société islamique bu fa ben journaliste até wala laïc ñëwé bëgg net li xew ya fa xew lamuy joxe du wër même bu doon bu jëmé mandu sax dëdul mëna comprendre du mëna comprendre dawa fiya ndax ta jëf ji boko dé wax mo xam dang ko bind wala dang ko filmé wala dang koy wax ci radio bi jëf ji bokay wax mu nek fé jëf li ci gëna bari faaw nga wutal ko cause wala lutax ñu daf ko fu mu joggé ak fu mu jëm loolu nak suñuy cause ñun julit ñi ak ci nga xamné li tax li ñu yëngal ba tax ñuy def ak biñu défé fi jëf ji jëm ñi nga xamné duñu ay julit dañu bokku tak ñun ay xalaatin bokku ñu ay cause bokku ñu mentalité dañu bokul motax ba ben société islamique bo fa yobbo ben journaliste até lamu lay jox ay information du mëna wër lolu moy manam ñi saw ci problème dara bar na ci ñoo xamne seen gëm yalla agul ci niveau buñu mëna comprendre problème dara deug ñen ñi seen circonstance liggéey mayu leen ko man gisone na fi ci gannaaw ben débat buñ doon def ci affaireu déchet affaireu huili auto yi yeen ngay fatale ko yaaka naane waye nañu ben mécanicien plus club press kala buñu def ki ba débat ba ban señ dara mo fa nekko ko xam dara ci dara ne wu fa mo wonu jaay mo fa nekko na ma bay mo wonu jaay fonctionnaire la du serigne dara fonctionnaire la lu tax duñu wowo da nitu dara ko xam dara mu meuna wax xana dem ñomam seen radio ñomam seen télé ñomam seen lepp lu leen neex wax ku wété sa wolu gis dama neex la ku li tontu kay du tontu lo rek mo ci nek kon ñen ñi seen gëm yalla fam ag may leen ñu mëna comprendre problème yi ñen ñi seen circonstance liggéey may leen ñu mëna comprendre ñen ñi mbir mi seen xam xam ci doyul ba ñu mëna comprendre problème bi ni ma dama deug yoy yep joué na ci waye ak neexon ndegam ñom dañuy xalaat ci daara pour xalaat ay problème daara pour jëm ko wutal ay solution ak neexon bañuy xalaat ndem loolu mo leen tax di xalaat ndem yak daara taxul leena jox bu fekke yak daara taxul leena jox waye bëgg andi ay solution pour problème daara bu fekke mo taxul ñuy xalaat ak neexon ñuy xalaat yow xalaat ñu xamne dana mëna dindi problème matériaux yi nga xamne mom la daara am ci tedute daara continuer mission ba nga xamne moko taxone jog da dafa melne man kat ñima deggon ci ciowli muy wa UNICEF ak wa gouvernement bek journaliste yi seeni talibé seeni nongo ñom ñep dafa melne ciowli ñi ciow ci daara côté matériel bi kessa ci lañuy soof daara am yeen problème kon ñom dañu attaquer pour bëgg critiquer pour bëgg yak pour bëgg exploiter new doole gi ñi liggéey ci daara new doole bëgg sétam point de faible li nga xamne mo am ci daara ñu jëk ko jël def ko pexé mu ñuy jaaré pour yak daara pour wëlbeuti ñi li nga xamne ci la daara dox jëm daara mi ngi dox jëm ci jàngalé alcorane dox jëm ci jàngalé islam kon mi ngi jëm ci daara ngi dox jëm ci islamiser da ngay la sétlogul waye suñu état bi dafa doxale rew mi lepp jigen ni jeunesse bi lepp ci occidentaliser kay occidentaliser day jital mbolo mo ñu jox jëm sowu kay islamiser day and ak ñamu yor ñu dox jëm penku ñom li tax ñuy attaquer moy wëlbeuti daara occidentaliser ko wëlbeuti ko mu dox jëm sowu lolu kessa du leneen té dafa bok ci tactique guerre yi nga xamné xawma ndax lu bess la wala yagoon na fi waye man seddu na ko legui té ñun sëriñ daara yépp war nañ ci bayyi xel bok na ci tactique yi yu bess ñi jëfëndu ko ci guerre legui kayma dimbali la amo ay moyen kayma dimbali la commerçant nga wala sëriñ daara nga waye am lo fond kon na kayma utal la fond nga mëna liggéey nga d'accord waye condition ba xam nga moy lana moy doto liggéey ha kayma dimbali la nga liggéey te doto liggéey lolou lay doon lolou moy lan yaangi ubbi sa daara pour jangale diine fasiyene li nga ñi ngay jangal dox jëm ci islam ñom ci kaw lañuy andi ci alal jo tabaxé ay tabax yu bess yu amul won do defal circonstance matériel xalé ñu am luñu lek am fuñu tudd am fuñu ki lolou lepp ñu assurer lako ci kaw charte jangalem diine may yaqku yarub diine bay yaqku lolou moy pexey be siñu jël legi moy manam moy yi nga xamne mom nga wara am yow mi liggey pour liggey moy yoy dang koy manki ñu ñew ni la da ñu la jox moyen dimbali la waye nak dañ la jox ay condition ya bo ca jaaré ci liggey ba dootu am mi ñu melni rek kuy bay ci tool bi nga fekk ko wër illeram xam ngeen iller gop mbayum gop ak mbayum tracteur lu gëna gaaw han ngay baye gop waji ñew na la gis nga man na la andi tracteur mu nga xamne bi sa hectare bi ngay bay dara ma nek 1000 hectares so d'accordé ba tracteur bu dugg sa tool jeexal nga ci mbay doto bay abadan koku politique bu bes la bo xamne nun serigne daara yi nagn ko deg bu baax bi mana politique fexe ba moyen wëlbeutiku nek bit wax leen ma rek serigne daara bay jangale la ko tax di jangale moyen bit bi moy lan def xam xam ci bop xale bi légi man dama bëgg def ci bop xali bi xam xam dama ci bëgg def ak ñub awma table ban awma tableau awma créé nga ñëw na ma dina la jox moy yoy yépp waye nak fexé fexé fexé fexé ba sama ité lepp don table ba ak créé ak tableau sama ité lo fofé tambalé fofu lay yam no xalé mokalé alquran no xalé bi xamé dinem nekatul ité ji légui problème dal moy problème xaliss problème xaliss problème xaliss bép seen dara bu nga xane bi dafa uddu won dara furuut xaliss dong na ragal yalla te dem commerce wala mu baye kep ko xamné ci seen dara nga bo xamné da nga uddi sa dara ka xamné dang ko donné ci baye bu ko donné ci mam momoko day dox ba ak ci yow nga ragal yalla te xamne dongay tok ci souf su set na set rek na set sol mbu mu magat lu magat magat ne bu mi set yaram wi na set ñu frank la ci souf amuñu table ban amuñu ay moyen amuñu cebu jeun waye am nañ cebu kecca te yalla ku bari yeur mëne la laaj leen daawda juuf li nga xamne li mo nek ci ñebbe han ak li nek ci yap amna ci lu mëna remplacer ci ku munta am katan go meuna jinde yap bu sa ñebbe manki bu ko defé malnutrition do am malnutrition bu len yaakar ne la koy fajj moy ceewu jeun bu toy bu nin bat bi ngeen tam ci nakaru deet koku day joxe wëreel bi yalla dafa jabote ñepp kenn ku ne fa nga ne wa min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha kenn ku ne fa nga ne yalla mo fa warlu sa wërsat kenn ku ne bo yewo ta setlu sa environnement man nga ca jile lo dunne ba am ba do am malnutrition bu ko defé nga japp ci say moyen te jangale te moytu nimbal bu nga xane bi pexela pour wëlbeuti la ba moyen wëlbeuti ku nek bit moyen bu wëlbeuti ko nek bit suba ba lol amatu solo bu fekke rewi da nga bëgg dem dar ndax dañ fa am rendez-vous da nga bëgg dem dar ndax dañ fa am rendez-vous da nga fa am waxtanu diine wa wara fekk ji dafa am ders diine ba fa wara jang am na fa sa mbokk julit yo wara dem jox leen ngir yalla xala ko ndar nga am soxla xala ndar nga am soxla nga jël super wala nga jël car rapide dugg ci bëgg dem ben wa ñu na la gis nga saway car rapide bi ma super bi bo ci duggé man nga febar de man waxuma la xandalu mi xandalu seram bi numuy na sonné waxuma yëngu yu bari da nga neer da nga waccu waxuma la yoy yépp waye ñi nga duggandol sax dañuy sant kay ma diggal la Mercedes bu bes pek ñi ni bu and ak climatiseur wala BMW bu bes pek ñi ni bu and ak climatiseur kay no and duggal no and dem popa ngin christianisme ha Mercedes la kay na jëm dar fa BMW na jëm dar waye Mercedes bi bo ci duggé fofu ngeen nga jëm ngo bu ko defé carapi bi rek ñaawna lol bare né pan man nga yënd ci yoonu waji wax na dëgg dé yak na sam xel waye wax na dëgg man nga tum ranké waye nak lu yag rek dem dar do fi dé ay milim ay santani santim nit dëgg dem dar bisu nak ay super dara jëtul ku dugg ci Mercedes bi yalla né da ngay dé rek kon nak su fekke ne bi mbokum djibit ni serigne dara bi mo ngok mi ngi nak ci ab superam aw yono ndar legi nak tubab bi ñew nako BMW bi mom mo gëna gaaw te dafa luxe kay tok ci sama wet malay kondir te bu la kondire mom ma nga la jëm popa ngin fañuy jamo croix ak Jésus-Christ dafa bokale yalla lola bo ci duggé xam nga ci musiba dong nga dugg lolu moy manam fexé ba sa soxla mo doon dem dar legui ñu wëlbeutiku ba sa soxla nekkatul dem dar waye kon legui lu sa soxla yek ci wata gu rafet lu sa soxla yek ci wata gu rafet te kat do ko setlu abdou seyde mu nekk ci faas bu fa taw joge legui ma 12 ans 15 ans la lu ko jégué limi am ci ay problème matériel kenn xamul nu mu ton yow set nga ko ba xamne ki problème deug deug deug le ko meuna résoudre moy xaaliss ñu nekk sa way nga dem ubbil ko ab sac sak bu tolni sak bi lepp day kay di xonk choy choy di kay ci ñaar jundi nga nako xalisay ligey am te jangal ben nga attan ne cell ci programme bo toge touti ñewat bu ne touti xalis ba jeex nga bëgg ben xalis waaw te am na ci yo xamne lolu sax du ci am lolu sax du ci am dañ fay ñewé tour rek ak barke ministre bi dana ma sét rek ministre bi dana dem fas touré wa fasira fetti kontan teggum ndaje ministre moy la luma tekki mu ñew fa wax ci lu jeex ngeen andando taccu geureum lu ne ngeen wax ko li ñi wax duñ ci réaliser dara wala buñ ci réaliser ben yakal la ci témer lolu ñun mbokk ñun señ daara yi dañ ci wara baye xel señ ci baye xel ba nopi ñun nangu rek ni daara amna ay problème yu bare bare problème yi waxane mo gëna bari sax li ñi ciow di ciow waye ñom dañuy ciow rek jëm ci côté matériel bi ndax mom lañu mëna exploiter pour yakal ni liggéey leral dinañ leral insha Allah ci suñu katan suñu xam xam tollu problème daara yoyu moy la nak lan ak luko waral ak mu jëg ndax tam wala fi nenañu bo gisé yap la fa dé daara jo xamné mo génné Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu borom xam xam la won bind kat la won ci Islam combattant la won islamique chef d'état islamique la won daara école bi génné koku nan la def ba kuñ fa yobul leg mu al amna la xaw lan la nañ ko fet danañ ci delu ci inshallah waye balañ ci dem dama bëgg leral am solo daara importance gu daara am importance xam go xamne gi daara ak lu cioli mëna bari barne mënu fa ñak problème yi daara su fekke daro set ñun julit ñi ñoko wara résoudre waye même buñ ko mënul won defunu ko yit du tey daara mom da fay wara am mënu fa ñak re mënu fa ñak tay lolu importance daara ci wala sax ci Sénégal wala ci rom jil mom modon kenn dako lacc daara moy école islamique suma ne daara djibluma ci école arabe yu bess yi ay dom lañu ci daara école arabe yu bess yi ku len djur daara ñi yor école arabe yu bess yi ñanga agale yon sen jang Maroc wala Caire fa lañ ko tambalé won fa lañ fa re idji fa lañ nokale Fatiha fuñu tambalé école arabe yi daara sen bay moy sen mam xana nak école yoyu xawna ño roy école français bi ba taxna amna yu ci mata soppi koku itam dañ ci baye xel waye ko mom benen affaire lima yitté rek moy man suma waxe école islamique fi Sénégal ma nga ci djublu rek daara nak mo xam daara ji mokal lo alcorane la mo xam daara jo xamne day jangale fiqh ngeen tudde ko majalis xam ngeen fa lañu jangé lakhdariyu difa jangé risala difa jangé asmaa yu ak ter yeen demé ci fiqh ak nahwa ak balagha ak mel nonu daara momu amul ci Sénégal kenn ku fa mëna ñaka jaaré mbokk yi ku mokkalul fatiha na yëkkat loxom ñepp ko mokal fu ngeen ko jangé ci daara ngeen ko jangé kërël ko jangal ci daara la ko jangé loolu moy manam peuple sénégalais ci couche yépp ñepp soxlo daara baykat bi ouvrier bi médecin bi fonctionnaire bi député bi même ministre bi jaar na ci daara faw sénégalais lu gatt dina jaar ci daara jang fa ay tari alcorane yu mané julli xadnu ay julit faw nga dem daara pour man fa jang ay tari alcorane yo mané julle jang fa itam fonki julli faw itam nga ma jaar ci daara pour mané xam noy jëflenti ak sa borom ci yenn ci côté tay itam faw nga am ko xamné ci so amé dom mo la koy tuddal am de ko ko fuma jangé am dom ji juddu may nako baña tuddu su déwé nak may nako ma jullé ku koy jillé fuma jangé ci daara ku am masala mo la jaxal sa diiné ndax do délo ci ku jangé ci daara mu léral la ko mbokk julli kon daara doonu lo xamné ni dafa mëna ñak ñi nga xamné ño bañ daara ak diko bañ lo nit ñi su ñepp defon ni ñom kon nan lañuy mokalé ci fatiha du mëna jullé té man sax damay laaj mbaadu loolu lañu bëgg mbaadu fofu lañu visé ñi bañ daara ak diko dawlo nit ñi bu ñepp defon na ñom fu nit bi jangé ci fonki julli ñay daw daara ak diko dawlo nit ñi bu ñepp defon na ñom fan lañuy amé té ay boromi xam xami diiné yu ñuy déllu ci ñom ñu ñuy ubbé ci suñu walu diiné ak tam bu ñepp défé ni ñi daw daara kamilu alquran bi nu ñuy defati bañ diko mokal mokal alquran kat du fard ayn waye da ngeen xamne fardu kifaya la fardu kifaya la moy lan moy senegal rew mi lem amul kenn ku mokal alquran koku dafa haram daganul alhamdullilah li fi nek ci ay kan yalla rek xamnu mu tollu waye luko bi da ha daara kon nak ni ñi dawlo nit ñi daara buñu dawé daara fuñu mokalé ci kamil bi té ma ngi attirer attention école arabe ñu fexé ba duggal ci sen programme mokal lo xalé yi alquran donte dé nak programme bu béru sax mbokk julit ñi su fekkon né dañu bëgg xalaat ak sénégal go xamné daara du fi né daanu gis réew mu lëndëm mo xamné julit ñi fi nak dañuy dalu ci kéfer wala ci christianisme ñen ci yalla musal buñu bëggone imaginer buñu bëggone xalaat sénégal go xamné daara du fi né daanu gis réew mu lëndëm mo xamné mbolem boom yi ni takkawon ak yalla yéppay dag nit ñi dañu dund bu boba ak mbugal gu metti ci aduna gu continuer te bo ala akhira mo rawfa mbokk julit ñi yi yépp daf ni wor nak ban importance la daara am daf ni won tam ni daara ci senegal mo fi taxaw taxawayu yonenti yi ñoo doon jangal alquran yonenti yi ñoo fi doon jangale sharia yonenti nekkatuñ fi ñiko fi jangale legi moy daara su ko defé ma dolli len ci ne daara dong mo fi benn jangu bi nga xamne peuple senegal ñoko beugal seen bop ñoko wuti ñoko jël mo nga depuis jëmbi histoire jëliko tan ko peuple bi tan daara def ko muy seen instrument d'éducation seen jumtuway biñu yare ak biñu cultiver tan ko def ko muy fiñu jëlé seen xam xam té lolé ken forcé wu len ca ken imposé wu len ko ken naxu len ken fatifatu le da ay bal té wélan benen bu ci def jëneen daara ji ci res mi école français xam ngeen liko fi andi langue français mi dugg senegal langue français tay ji nga xana mo fi regné mi dugg senegal ci gannaaw balak poutre la nek té noko bëgg dé waye sunu mamé dañom bëgguñ khalima jaxata néna inni allah ya'lamu inni ma hawa abadan qalbi unatan yuhayyahum bi bonjour yalla xamna sama xol bi musa beug mukk te du beug mukk aw nit ñoo xamne bonjour dañ leen di nuyo koka moy sunu mam khalima jaxata ñi nga xamna ñu ci en ay mak lañu wala ay xal lañu waye jang nañ tut ci histoire senegal ak tabat bi xamnañu la medersa moy ecole nasaran bi jëk taxaw ci senegal ta fofu ab sen sawal yi bo xamne bëgg na ñun sëriñ daara ñu sétlu ko français bu ñëwé ci senegal bëgg fa tassara lamu ñu nasaran tabax sen école wa luñ ci jublu ci di tuddé ko la medersa baat bi mom kenn xamul français la kenn xamul arab la ndax mu ngi ci al madrasa moy jangu xam nañ né wa senegal ay julit lañu al madrasa mom lañu xam mom lañu nongu kon nak ci liñu nongu ci ngay jaar ba yobulen ci liñuy bañ ta nga bëgg ko yow ñu jël batu al madrasa walbatiko occidentaliser ko tudde ko la madrasa jël doom borom barke yo formé len fa yobulen fa tass len ci rew mi pour la muy national ma tassaro waye kon rek lay bëgg fay manam la muy national ci gannaaw pousse rek bal la jaar ba dugg ci mo waral xex yi ngeen déggon ci senegal dina ci ñew bu gëna yaatu inshallah taala waye lamñu manam daara moy école islamique bi nga xamne mom la wa senegal tanal sen bop demb ci histoire defon ko muy sen yarukaay jumtuay biñu yara difa jëlé xam xam difa jëlé ay pass pass difa jëlé ay dundin te kenn forcé wu len ko tay tam niñ fu doon liggéey bu baaxa baax pour loolu ñi tudé mahawul ummiya moy jëlé fi ak reer mahawul ummiya la ñi tam ci modi bess yi la bok mo nga modi bess yi mahawul ummiya ñu ko wax ci tuba mbokay alphabetisation daara def nako senegal bu yag daara bam no alphabetiser ak leg ñaata at la ñaata siècle lay wax def nako suñu langue nationale sax daara da ko don jakkal di ci yok ay baat yo xamni amu ci won te waxtan nga ko xajawul ndako ma joxati misal yu bari way lolu aju ko ñu alquran dara alphabetisme wa Senegal ñuy bind sen langue nationale ci ay arabe alquran ngok té man dina laaj Senegal ndax xam ngeen ci dëkk bo xamne ku fa bind lettre wolof ci ay arabe alquran.